Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Angelina og New Violators startet radioresepsjonen i dag. Velkommen skal dere være alle sammen som sitter der ute som bittesmå slaver foran radioapparatene deres. Hei! Hei! Hei! Shika! Bjørte Baird Tjøstheim, du ser så smashing ut i dag. For pokker, skinn og bein, hva har du gjort med deg selv? Tusen takk, jeg har bare vært i arkivet og funnet frem en skjorte som jeg ikke har brukt på lenge. Endelig, den grønne rynkeskjorten er tilbake. Ja. Endelig, den er flott altså. Den er jo litt i sånn som man styler idolfinalister. Vi bruker jo gjerne ofte sånne skjorter med klaffer på skuldrene. I dag er jeg idolfinalist. Ja, fantastisk, gratulerer. Tusen takk, men jeg må si at Brødrene Sagen ser også smashing ut i dag. Steinar i en nydelig svart kortærmet skjorte. Au. Og Tore har prestert å få på seg en splitter ny t-skjorte. Det er fra å være en komedie t-skjorte-fantast, så har det blitt en art t-skjorte-fantast. Nå er det kunst som står mitt hjerte nærmest, bokstavlig talt. Jeg må bare forklare hva som er på brystet her. Det er en mørkeblå t-skjorte, og det er en slags rosa kvinnefigur, som både et ansikt og en halvnaken kvinnekropp. Ja, det er liksom to budskap, kan du si. Ikke to budskap, men to motiver i ett motiv. Da er det klart å lure inn to damer i ett damehode. Og utenpå t-skjorten så har du en gråmelert munkjakke! For en fantastisk stemning det er i radioresepsjonen i dag. Jeg sa ikke god stemning, jeg sa at det var fantastisk stemning. Ja, det sa du. Ja. Og vi skal ha to problemfri timer frem til klokka blir 12 i dag. Jeg stemmer ikke det? Ja, det er helt riktig. Ja. Tore Sagen, Bjørte Perlkjøstheim, at jeg får jobbe med dere. Steina Sagen. At jeg får jobbe med dere, det er, vet du hva, det er så rørende for meg. Man skal tenke over det. Jeg skal tenke over det litt, og det gjelder dere lytter også. Tenk over situasjonen deres hvis dere har det ordentlig nå. Tenk, pokker, jeg kunne hatt så mye verre. Men ikke tenk på lønn og finnesgoder og sånne ting. Det har ikke noe med saken å gjøre. Bare tenk på hvor godt du har det akkurat der du er nå. Hvis du ikke har noen bekymringer, tenk, jeg har ikke noen bekymringer. Jeg skal være fornøyd med tilværelsen akkurat nå. Og hvis du har masse bekymringer, men veldig god lønn, så er det like bra. Ja, det kan nesten veie opp. Dette er noe vi blir lært opp i når vi får jobb i NRK. Ikke tenk på lønn. Tenk på å ha det fint. Lønn har ikke noe med saken å gjøre. Det viktigste er å ha det koselig, trivelig på jobben, bra arbeidsmiljø, god pensjonsordning og så videre, som vi har her. Og det har vi. Statens pensjonskasse er en av de sterkeste. Ja, det er en virkelig bra ordning. Ja. Vi skal få møte Sjolanda og Monique i sendingen i dag. Jeg skal ha stand-up, og det er selvfølgelig også radioresepsjons postkasse! Postkasse! Og så skal vi få mye nydelig musikk. Musikk du kanskje har hørt før også. Dette her er Lauryn Hill. Sammen med Bob Marley. Han var vel død da denne ble spilt inn. Ja, mer eller mindre. Turn your lights down low, heter denne. Ja, lykke til. P3. Lauryn Hill og Bob Marley var det. Turn your lights down low, og det betyr demp belysningen, for nå skal det bli hanky-panky, tror du ikke det er det de synger om? Det er nok det de sikter til. Ja. Hun ønsker da å klyve opp på en død Bob Marley, denne Lauryn Hill. Nekrofili der også. Men Bjørte, du er jo en tilhenger av å dra ned persiennene også midt på dagen, bare for å beskytte øynene dine mot det skarpe lyset. Det stemmer. Jeg liker ikke når det blir for skarpt lys. Du liker ikke dagslys, rett og slett? Nei, du gjør ikke det. Nei. Jeg har jo bedt hun som er redaksjonsassistent her i NRK P3 om å skifte sånne lysstoffrør over der hvor vi sitter, altså vårt kontorlandskap. Ja. Men det har ikke blitt skiftet nå. Jeg ba om det for 6 måneder siden. Men det har ikke blitt skiftet. Er det du som har satt kjepper i hjulene? Nei, vi trenger ikke noe lysstoffrør her. Ja, jeg får innrømme at jeg har sagt at vi trenger ikke noe ny lysstoffrør. Jeg synes det er mye bedre for å dempe belysningen enn at det går inn med solbriller, for det synes jeg ser så arrogant og døft ut. Tøft, ja. Ja, det er tøft, men at det er jo noe ekstra ille med lysstoffrør da, i forhold til vanlige lysbærer. Det er jo et vondere lys, og det er et tristere lys å befinne seg i. På mange måter. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og Tore Sagen med den kunstneriske t-skjorten. Har du lyst til å begynne i dag? Ja, det har jeg lyst til. Det skjedde meg noe som skjer alle en gang i ny og ned. Oi, sant. Og det er veldig trist om man blir stresset av det, fordi det går ut over den daglige driften. Ja, og det som skjedde var at... Av deg, livet ditt da, eller? Ja, den daglige driften av mitt liv, ja. Og den daglige driften av andres liv, hvis det skjer de. Er du frivillig vannlating vi snakker om nå? Neida, det er ikke det. Det er det lenge siden jeg har gjort. Det tror jeg ikke jeg gjorde siden jeg var 15-16, tissa i senga da jeg var på hytta en gang. Oi, det var veldig overraskende. Jeg visste ikke at det var helt meg. Nei, det er ikke. Det jeg skal frem til er at mobilen min falt i oppvaskkommen i går. Nei, det skal ikke være mulig. mulig! Jo da, og jeg var veldig raskt på pletten med livreddende førstehjelp, trodde jeg i hvert fall, ved å da ta ut batteriet, skru av strømmen og legge den til tørk hurtigst mulig. Hvor mange kompresjoner og innblåsninger tok du på mobilen din? Nei, du kan vel, hvis man skal lage en, ja, nei, ikke så mange. Jeg prøvde å lage lettbeint underholdning av historien din. Jeg prøvde å respondere, men klart ikke. Jeg merker at dette er såpass svårt for Tore at der kommer du litt grann ut av det, ja. Jeg synes ikke det var noe morsomt. Nei, ikke sant. I hvert fall så var det veldig mye grillkrydder i oppvaskevannet, og det tror jeg også, det inneholder jo veldig mye salt, og jeg tror ikke at jo mer salt, jo bedre når man skal miste mobilen sin i vannet. Det er jo fordi saltvann leder jo strøm bedre enn helt rent vann, som ikke leder strøm i det hele tatt. Det gjør det, det husker jeg lærte under en elevøvelse i 8. klasse på ungdomsskolen. Fikk du lære det the hard way, eller? Skjønner du hva jeg mener? At du fikk støt gjennom vannet? Nei, det lærte jeg ikke. Det var ganske vitenskapelig, faktisk. Ja. Så nå har vi prøvd å vaske mobiltelefonen min i rent vann, etter råd fra deg, og så ligger den til tørk. Så får vi se da hva som skjer. Men forløpig er den altså helt død. Men var det sånn at du var litt redd for å stikke hånda ned i oppvaskkommen og fiske opp igjen telefonen? Svar på det er nei. Ok. Hvorfor? På grunn av støt da? Ja, jeg tenkte kanskje. Nei. Det er hvis ikke tåler det, den lille kraften, den lille futte som er i en mobiltelefon, så da er da fortjener du å dø, egentlig. Da er du ganske skjør, ja. Da fortjener du å dø. Men hva tror du leder best strøm av vann med grillkrydder og vann med salt i? Ettersom, altså hvis det er rent salt, så tror jeg vann med salt i. Men hvis det er grill, altså grillkrydder, jeg vet ikke selve, hvis du tar vekk salt i fra grillkrydder, så det er bare grill igjen. Ja. Eller krydder igjen, så det vet jeg ikke. Eller bare grill igjen. Jeg tror det er bare grill igjen. Ja. Nei, men lykke til med mobilen. Tusen hjertelig takk. Men hvor lenge må vi vente før vi kan spøke med denne episoden, Tore? Neida, det er litt sånn om et par dager. Fint. Ja. Bjørte Paul, opplevde noe spennstig i løpet av de siste 24? Ja, ganske kedelig døgn, men før jeg gikk og la meg så jeg et fascinerende og interessant dokumentarprogram på National Geographic. Om metamfetamin. Heter det metamfetamin? Metamfetamin. Hvordan var det stort? Crystal meth, tror jeg. Ja, det de sa, det var så utrolig mye fæle bilder og ekle ting, for greiene at du mister jo tennene etter veldig kort tid. Ja, det er det dummeste. Når du bruker de greiene der. Og, men greiene var det at de påstod i begynnelsen av programmet at hvem som helst kan lage metamfetamin hjemme på sitt eget kjøkken. Men må du må ha noen ingredienser i utgangspunktet? Ja, du må ha noen ingredienser, men jeg fikk ikke med meg hele den oppskriften der. Men uansett altså, for et fryktelig forferdelig stoff. På grunn av annet, det, sånn, han mister tennene? Ja, tennene er jo en ting, men at tennene mister du etter sikkert et par dager eller noe sånt, men det første som skjer er jo... Jeg, vet du hva? Det der tror jeg ikke noe på. Nei, men ikke et... Du beholder nok tennene et par dager, du gjør nok det, men at... Jeg hører du si det, men jeg tror ikke noe på det. Jeg tror du beholder det mye lenger enn et par dager. Hvor mange dager da? Jeg tror, altså hvis du går på det kontinuerlig, som vi må ta utgangspunkt i da, så tror jeg du kan beholde tennene opp til 3-4 uker. Metamfetamin, det er jo mye billigere og mye, mye sterkere enn kokain. En rus kan jo vare i 12, 15, 20 timer. Og det interessante er jo det at den fucker jo opp med hjernen din så totalt med en gang. Og så hadde de et sånt tilfelle da med et kjærestepar som hadde prøvd det antageligvis for første gang, så hadde de kjørt seg vill i en snøstorm. Nei! Og så hadde det autentiske opptaket. Var det liksom sånn bilde på ruset, liksom kjørt seg vill i en snøstorm? Altså nei, det var ikke det. Men de trodde at de ble angrepet av indianere og folk fra Puerto Rico. Altså vinterindianere da? Ja, det var vinterindianere, ja. Men de var kjekte. Det var bare, de hallucinerte. Jeg må bare spørre, hvor mange minutter tror du den historien kommer til å vare nå? Det er ganske mye igjen ennå, altså. Men greiene var at du fikk høre den nødtelefonen da, når de ringte inn. Og de klarte jo ikke å fortelle politiet hvor de var henne, ikke sant? For de var jo helt speisa. Men det er vanskelig også, da. Du får sikkert en whiteout når du er inne i en sånn snøstorm. Antageligvis. Men det var sånn i USA. Mens i Asia så var det helt vanlig at, eller ganske vanlig i hvert fall, at arbeidsgiverne delte ut piller med metamfetamin i, fordi at de skulle få arbeiderne til å jobbe mye, mye hardere, og så kunne bedriften tjene mye mer penger. Jeg bare lurer på, er fokuserte denne dokumentaren bare på de negative sidene ved metamfetamin? Nei, jeg mente at de siste sidene der med at arbeidsgiverne delte ut disse tablettene, det var jo en ganske positiv... Nei, det var positivt vinklet. Positivt vinklet, ja. Og glad, god, hyggelig musikk, for eksempel, under det innslaget. Ja. Tror du National Geographic blir leisa nå, fordi du på en måte kringkaster hele den historien en gang til, altså sånn at folk blir irritert når de ser reprisen på dette programmet? Jeg håper ikke det, for det var såpass mye sånn fascinerende bilder av folk uten tenner, sånn at jeg tror det, den visuelle biten vil du ha mye igjen for. Var det små faktabolker innimellom som du ikke har fortalt om nå, sånne... Ja, det var, ja. Det står forskjellige ting om metamfetamin. Ja, jeg tror ikke vi skal jeg tror vi har hørt nok om crystal meth nå. Det må du avgjøre, Steinar. Jeg tar den avgjørelsen. Du kan stoppe dette når som helst. Ja. Jeg har mer på lager. Ja, det tviler jeg ikke på. Kanskje du har hatt en egen crystal meth spesial her i radioresepsjonen? Får jeg det tilbudet, takk jeg, ja. Vi skal høre The Pigeon Detectives med This Is An Emergency i radioresepsjonen på P3. Tusen takk for fantastiske historier. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Ikke bøker. Bøker. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Første gang han skulle kaste den kulen på i skolemesterskapet, så hadde jo han kastet den lengre enn alle andre, vet du. På grunn av crystal meth? Ja, han satte skolerekord. Crystal meth-debatten går videre her i radioresepsjonen. Nå, du har fortalt hele dokumentaren nå, ikke sant? Nå har jeg fortalt hele dokumentaren, ja. Det er veldig, veldig spennende. Jeg skulle ønske vi kunne skrive en egen avhandling, eller jeg kan skrive en egen avhandling om det nå, hvis jeg vil, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Jeg synes det var rart at du ikke tok for deg han kulestøtteren i det opprinnelige siste 24 timer, for jeg synes det var kanskje det mest interessante historien av alle. Ja, det var kanskje det. Jeg var ikke så flink til å plukke ut høydepunkter. Nei, du er dårlig til å plukke ut høydepunkter. Du begynner på en måte sånn 3-4 minutter ut i dokumentaren, så forteller du der til kanskje 10 minutter igjen. Ja. Men Steinar, det slår jo meg at det er ingen av de som hører på og Tore og meg, som aner hva du har holdt på med i går. Nei, det er ikke så veldig spennende. Jeg føler at det også er litt juks siden jeg har fått den nye GetPVR HD-boksen min, som kan ta opp TV-programmer. Så tok jeg opp, jeg begynte å ta opp dette her, egentlig for mora mi. Jo, det er sånn, ja, mora di også, mora vår. Og det er en sånn serie som går på, jeg tror det er på søndager, som man følger det brittiske kongehuset, følger dronningen, og hennes liv, og hvordan man planlegger og sånn. Og så sa mutteren din, jeg skal være bortreist, jeg kan ikke se på det, jeg kan ikke ta på det på den boksen din, altså. Det kan godt gjøre. Og nå har jeg begynt å se på det, og jeg så på det i går, og det er fantastisk. Det er for litt av TV-programmet. Det er så mye spennende sånne tradisjoner og sånne ting i kongehus rundt omkring i verden. Det siste jeg så nå, var at det var dronningens bursdag, og da kommer hele da The Garden The Garden, som det heter i England. The Garden, tror jeg det heter. Og så står de utenfor marsjerer og musikk og sånn, og så kommer mange 100 000 mennesker å se på, og så flyr det fly over da. Hva slags fly er det? Det er fly, vanlig fly. Passasjerfly? Nei, andre fly. Småfly. Håndjagere? Nei, Du har fått din crystal meth-greien, og ikke kommet håndjager nå. Det er ikke noe ordentlig. Vi hørte The Cure med Friday I'm in Love i radioresepsjonen, og vi må jo nevne at vi skal ha radioresepsjonens postkasse. Postkasse? Jeg nevnte så vidt, men vi trenger å få inn flere spørsmål. Til 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det har kommet mange gode allerede, altså. For eksempel Frode Kattekvinne 1981 har sendt inn, Daniel Tyr har sendt inn, så det er masse å glede seg til. Ja, men hvis du har et spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord, så send det til oss. Det er jo, dere må ta utgangspunkt i at det er noe vi sannsynligvis kan på en måte svare på. Vi er veldig gode til å resonere, så ta spørsmål som det er lett å resonere seg frem til. Ja, og Bjørte, du kan jo da svare på narkotikas stort sett. Ja, det kan jeg, ja. Generelt. Tore, er det noen favorittemaer i dag? Ja, kunst-t-skjorter-spørsmål da. Ja, og jeg kan godt snakke litt og dele litt om min kunnskap om det brittiske kongehus. Ja. Og andre ting. Andre kongehus. Nei, ja, og andre ting. Jeg tror vi skal snart få møte Sjolanda og Monique i Holmla Folkehøg skole. Au! Det er jo vår, og dermed rusken. Før det, Tokyo Police Club og Your English is pretty good. P3. Dette er P3. Sjolanda. Og jeg heter Monique. Ja. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005. Det er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta ære på den negroide forstandskulturen i USA. Butch! Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi noe annet om salg av crack på gategjørnet, kjerkesål, fritering av chicken og rastaflettinger. I dag er det ruske aksjon på Holmlia Folkehøgskole. Og sjå, siste fuckslot face, motherfucker. Mange tror at vi nigger ikke bryr oss om at det er stygt rundt oss, men at vi nigger er et skitten folkevær er så fordomsfullt som det går an å få det, bitch. Det verste vi vet en søppelbit. Rundt Holmlia Folkehøyskole er det fullt av fried chicken emballasje, crack-ampuller og tomme rapsoljeflasker som dårlig svarte nigger får er kastet fra seg. Nei, det gir oss skikkelig nigger et ufortjent dårlig riktig monsterkak, motherfucker. Det sikkert ikke ekte nigger engang, men wannabe-niggere, eller wiggers, som det heter på gata. Fuckface! Yeah! Gi meg klitt, meg klitt. Disse ruske danskene kleber seg til hendene som gir meg klam og ekkel etter bare få minutters bruk, syns du fuck? Oh, men jeg ville heller blitt svett i hendene enn å grise til de lyse håndflatene mine, bitch. For sure, street war. Fuck, noen ganger irriterer jeg meg litt over vår herre som ikke gjorde oss svarte inn i hendene også. For da hadde ikke møkka sin så godt igjen. Oh, blackie. Oh, jeg har tenkt det samme når jeg går barfot rundt i byen på sommeren. Samtidig slipper jeg å bruke kamostift når jeg er inne til førstegangstjeneste. Så det er ikke bare negativt å være mørk, bitch. What the? What the? Kuklux, steiny cock, milky ass, motherfucker! Plukk opp det du kaster på bakken, eller så interracial i gangbanger vi raus! Ikke brukte sprøytespisser inn i halspulsa ditt! Glatt hår og psoriasis, fuck! Oh! Ja, men det var jo bare et appelsinskall. Det brytes jo ned, det kommer jo fra naturen. Shit, vis oss en appelsintre på Holmlia, white trash! Så skal vi få smøre begge rassene våre med rapsolje! Vi har ruskens ryddhjelp, fuck, og plukk opp søppler i meg! Men seriøst? Så dere mener at det er forsøpling å kaste et bambusskudd i en norsk skog fordi at det ikke vokser bambus i Norge? What? Ikke vær ulev! Den bambuslogikken din holder ikke mål! Våre forfedre vokste opp med bambus på alle kanter, bitch! Vi vet hvor bambus gror! Flat ass! Ja, men du, jeg plukker ikke opp et appelsinskall fra bakken. I hvert fall ikke hvis dere tar den tonen der. Det får jo være en måte på, altså. Dere får plukke det opp selv hvis dere mener det er så farlig. Plukk opp den motherfuckings appelsinskallen! Jeg spør å ringe tannlegen din! Fordi kona din kommer ikke til å kjenne deg igjen! Etter at vi ferdig med deg! Trekanthandel, faen! Jeg finner meg ikke i en sånn tone, jeg. Dessuten er det jo dere som har spisskompetanse på å plukke opp sånne ting fra bakken. I den forstand at vi er nigger, eller ruskens ryddehjelp? Nei, ja, jeg tenker jo på det siste. Nei, jeg gjør det ikke, motherfucker! Kjøtt en løyte ting, motherfucker! Siste? Jeg tror jeg har fått isjes av den søppelplukkinga, siste fucka. What the? Du må bruke knærne og ikke ryggen når du plukker søppel, bitch. Fuck, jeg må legge meg nedpå. Kan ikke du hente den alt for store herreskjorta til meg, sette på vannkokeren, smør inn låra mine med rapsel i å stoppe crackpipa, så jeg får avreagert bihatcha? Hey, slutface! Abel Lincoln avskaffer slavehandel i USA i 1863, fucker! What? Jeg tror jeg har isjes blackity black black fuck fuck. Gjør meg den tjeneste og bihatch. No way, motherfucker! Shit, det er min fang, man! Døm Døm Boys var det, tynn tråd i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjarte Paul Tjøstheim. Hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Og jeg heter Steinar Sagen, hei til meg. Hei. Vi skal i gang med radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjons postkasse. Ja da, og vi får inn så mye gode spørsmål, og noen dumme, og noen litt rare og annerledes. Men det er jo sånn vi har, vi elsker jo mangfold her, ja, i Norge. Bare for å nevne, så er det jo mangfoldsår i år også. Så det, det passer jo meget bra. Er det det? I tillegg til Vergeland-året, så er det også mangfoldsåret. Er det noen andre type år? Jeg tror, så vidt jeg vet, så er det bare de, det er i hvert fall de to årene jeg vet om. For Ibsen-året, det var det i fjor. Det har vært for lenge siden. Ja. Fjor, jeg tror det er enda lenger siden. Ja. Altså, det er sånn kulturhovedstadsår i Stavanger. Kulturhovedstadsåret, men det er mer regionalt igjen. Ja, okay. Det driter vi i, at, det er, at Stavanger er kulturhovedstad. Det tar vi rennafart. Og driter i, gjør vi ikke det? Det var litt dumt. Ja, men vi, altså, det er hyggelig for de der borte, ja, men resten av Norge og verden spiller ingen rolle for dem. Det. Det er Julie Kassadame som skal få første spørsmål i postkassa i dag. Hei, postkassa. Postkassa. Kan man poppe andre grønnsaker slash frukter enn mais, og i tilfelle hvilke? Og det er et veldig godt og interessant og spennende spørsmål. Det spørsmålet var om vi har noe godt svar. Mm. Jeg har eksperimentert litt, for jeg har jo prøvd å poppe i desperasjon, da, selvfølgelig poppe stoppe popcorn av sånn hermetisk mais. Ja. Men nå, kort skyte inn, du tenkte ikke på at det måtte være tørket, tørket mais i utgangspunktet? Jeg tørket de litt med en sånn tørkerulle jeg hadde. Tørkerulle? Ja, så jeg la de litt sånn. Men det var bare 2-3 minutter, og så hevde de opp i pannet. Er du rev nå, eller? Ja. Nei, det er sant. Dette er helt sant. Det er dokumentarisk historie fra mitt liv. For det er på grensen til å bli revete. Ja, men, ja. Nei, men det, denne gangen lover jeg at dette... Eller veldig naivt bare. Ja, det kan godt være det var. Men det var et rett og slett sånn et tenker jeg, sånn, rett og slett et lite sånn eksperiment hjemme på kjøkkenet mitt. Men det gikk ikke? Det gikk ikke, ja. Et elevforsøk som gikk i dass. Ja. Jeg kunne tenke meg at det som ligner mest på tørket mais er jo eplekjerner og eplefrø. Så det er noe av det som ligner aller mest på tørket mais, ja. Mm. Så jeg kan i hvert fall gjette på at det kanskje kan gå. Man kan jo prøve det og se hvordan det fungerer. Men hva får du da? Brunt popcorn eller noe sånt? Da får du små epler. Eplekort får du. Eplekart får du. Ja. Jeg skulle ønske at det var å helle tørkede bananer opp i en kjelle og ha litt smør, og så ble det sånne store bananer, bare man vrenger seg, luftige, fine, tørre bananting. Det hadde vært fantastisk. Men det popper vel litt hvis du stapper egg inn i mikrobølgeovnen? Jo, ja. Men det blir ikke humorpopping. Det er mer for å vise seg fram for venner og bekjente, kanskje også familie. Jeg blander humorpopping med vanlig popping. Ja, ikke sant. Ja. Jeg kan godt ta et annet spørsmål her, hvis vi føler oss ferdig med det spørsmålet. Føler meg egentlig helt ferdig med det. Det er dessverre sendt inn fra en anonym, men jeg synes det er et viktig spørsmål. Og det er, hvor har du blitt av Audhild Gregoriusdotter Rotevatter? Husker det var et stort høydepunkt å høre henne si navnet sitt etter nyhetsopplesningen. Mm. Og jeg kan jo bare si det jeg vet. Det var at hun jobbet i den tidligere så kontroversielle radiokanalen Kanal 24. Mm. Men så sluttet hun der fordi at de ble kjøpt opp av det tyske selskapet SBS, fordi de ville gjøre om kanalen til en enda dårligere kanal. Det skal også sies at Audhild Gregoriusdotter Rotevatn først jobbet i NRK, og så ble hun liksom headhuntet til Kanal 24. Det er ikke dårlig. Ja, se på Gregoriusdotter Rotevatn, ble headhuntet. Og så startet hun det som het, hva heter det, Nyhetspuls i Kanal 24. Riktig. Og så begynte hun å gå nedover. Begynte å drikke, narkotika. Å, er det sant, ja? Og fikk brunt hår i stedet for rødt. Ja, for det, men det som jeg synes er en positiv side her ved Audhild, det var jo det at, det, som Tore sa, at når at, tyskerne overtok, så trakk hun seg ut for hun jobber ikke. Hun er en god gjøssing, rett og slett. Rett og slett, rett og slett. Men det morsomme er at når hun jobbet i NRK og leste dagsnyttebulletenger her, så måtte hun veldig ofte kutte ut den siste meldingen for å få plass til hele navnet sitt. Ja, ja. Er det sant? Det er sant. Det er ofte på slutten av nyhetssendingen, så er det jo bare sånne kjedelige, dumme teite nyheter, sånn at jeg kommer til å stå på vannsky og sånn. Ja. Og en ting som jeg, hvis jeg hadde hatt lov til å si det, så ville jeg gitt kudos til Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Du må gi noe annet. Jeg gir noe annet. Jeg gratulerer henne med at hun heter dotter, for det er jo det egentlig kvinner skal hete, ikke sen. Hvorfor det? Fordi de er dottere. De er døttere. Ja, ja, ok, ja. Jeg ser det. Jeg gratulerer. Jeg gratulerer. Det er ikke noe gratulerer. Det var egentlig, hvis jeg kunne, jeg skulle egentlig bli kudos der. Ja, det kan du svare ikke. Ja. Knut Jørgen Rød har sendt et spørsmål til oss, og han har ikke tenkt så godt gjennom dette her, tror jeg, men hvorfor er det bare jorden og solen i solsystemet som har the foran seg, som i the earth, eller the earth og the sun? Og der må jeg allerede arrestere deg, Knut Jørgen Rød. The moon, også har jeg hørt om. Ja. The moon. Men det heter jo ikke the Jupiter, blant annet. Eller... Men dette er the Venus. Det gjør det. Ja. Jeg er litt i tvil. Ta på deg revatten og sette deg i kroken, du hørte. Tror jeg kanskje er lurt. Ja, unnskyld. 1987, kodord er resepsjonen hvis du har et spørsmål til oss. Dette her er The Roots og Birthday Girl i radioresepsjonen. Gratulerer med dagen. Vi kommer straks tilbake igjen. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse! Det, vi spilte låta Birthday Girl med The Roots. Og som en lytter som heter Trude sa, så har hun bursdag i dag. Og du kan jo late som denne sangen var til deg hvis du har bursdag i dag. Og sannsynligheten for at noen har bursdag i dag som hører på dette programmet er relativt stor. Er den? Den er kanskje det. Folk har bursdag hver dag, eller? Ja, for det er, jeg tror ikke det er noen dager i året der, ingen, altså der noen ikke har bursdag. Det skal godt gjøres da. Ja. Hvis vi, la oss si da, vi har drøyt 100 000 lyttere, så er det, også er det 365 dager i året, så kan du ta 100 000 og dele på 365, så får du sånn cirka hvor mange som har bursdag. Men på Færøyene tror jeg ikke det er noen som har bursdag hver dag, for der er det såpass få som bor. For der bor det bare noen 10 000-er. Ja. men allikevel, hvis du deler sannsynlig, det er stor, ja. Du er enig i det, ja. Kan bare legge til at orkestret The Roots har selvfølgelig ingenting med TV-serien med samme navn å gjøre. Altså, nettopp, ja. Røter, ja. Med kontakt i hovedrollen. Ja. Han har jo hovedrollen, men han har det vanskelig også, for å si det på den måten. Men det er ofte sånn at hovedrollinnehaveren har det vanskelig, for at det skal være en spennende historie. Jeg har aldri tenkt på det sånn. Nei, så tenk litt på det. For eksempel Schindler, da, i Schindlers liste. Han er også hovedpersonen. Han har det vanskelig, masse dilemmaer om å ta stille. Men de jødene har det vel være en Schindler i den filmen. Så kan du si at jødene har hovedrollen i Schindlers liste. Og så gikk det skikkelig dritt. Og så gikk det bra med Gant. Ja, med noen av de. Ja, med noen av de. Ja. Har du et spørsmål der, Tore? Ja, da har jeg et veldig betimelig spørsmål, om jeg får si det selv. Mm. Det er fra Eilert Hoggestabbe. Han er Gattelgun. Pass på at vi vet hva vi sier. Kanskje Gattelgun, det er noe grovt. Kanskje. Ja, nei, kanskje det er noe av det groveste som finnes. Ikke vet jeg. Han skriver i hvert fall, burde ikke Norge kjøpe Apache-kamphelikoptere i stedet for bare nye jagerfly? Mm. Da hadde Fi tatt beina på nakken og løpt. Vet du hva? Det tror jeg faktisk ikke man har tenkt på. Forsvarsdepartementet har ikke streifet dem engang. De har bare tenkt jagerfly. Så er det bare, hva med Apache-kamphelikoptere? Mye kulere. Mye mer operativt å beskytte kystlinja til Norge med å ha noen skikkelig gode helikoptere. Ja, det tror jeg, ass. Ja, men det de har tenkt på, vet du, det de har tenkt på, de gamle dritthelikopterne de har hatt, de har tenkt liksom sånn, ja, Apache-helikopter, det er vel også sånne helikopter som ikke kan fly i all slags vær og ikke tåle kulde og sånne ting. Så nei, helikopter skal vi ikke ha. Vi skal skikkelig fly. Ja. Der har de dummet seg ut. Ja, det tror jeg. Hvis de ikke har tenkt på det, så burde de begynne å tenke på det. Tenk bare på fart, vet du. Hvor mange makk skal dette gå i og sånn? Fart har det ikke noe å si. Det er jo våpenkraft og mobilitet som er viktig. Hvis representanter for Forsvarsdepartementet og spesielt forsvarsminister Grete Strøm Eriksen hører på dette programmet, så kan du ikke bare snu på hælen og så kjøpe Apache-helikopter i stedet? Hvert fall få noen tilbud da, folk har engsteligheter å selge. Ja, det synes jeg var lurt. Har du et spørsmål, Gjørte? Ja, fra Teddy Tenderfinger. Han, det var kanskje noe grovt det også, jeg er ikke sikker. Det vet jeg ikke. Nei, han spør, hvorfor heter det til syvende og sist? Mm. Syv har jo aldri vært sist. Nei, spør han. Hva er det som er sist? Ja, hva er det liksom? Det er jo uendelig hva som er sist. Mm. Ja, til uendelig og sist, så synes jeg det burde hete det. Ja, det høres jo tåpelig ut. Men jeg tror dette egentlig skriver seg fra historien. Jeg tror nok til syvende og sist hørtes ganske tåpelig ut første gang man hørte det. Ja, som man blir vant med, kanskje. Mm. Ja. Det har jo noe med at syvtallet er et litt magisk tall, og historisk så er syv går inn i eventyr og så videre, magiske syv, syvende far i huset, syv dverger, dødssynder og så videre. Ja, ikke sant? Ja. Så det er nok noe grunn. Jeg burde satt meg litt bedre inn i det, men jeg tror det har noe med det å gjøre. I Kina så er jo for eksempel 8 det magiske tallet, så der tror jeg faktisk de sier til 8 og sist. Ja, de sier vel ping, tao, tong, tang, ping. Som betyr til 8 og sist på norsk, ja. Er det sant? Ja, det er sant. Jeg vet ikke om de sier til 8. og sist, men at 8 er et veldig, veldig viktig tall. De sier hvertfall ikke til 7. og sist, da. Nei, det gjør de. Hva svarte jeg på nå? Du bare babler i vei, du. Du hører ikke alt det heter. Nei. Det kan bli en bane. Det kan det. Da har vi svart på det. Vi skal til et spørsmål her fra Fredrik Skytt, født i Hettemokkens år. Hei, Fredrik. Hei, sånn gutter. Har et spørsmål om noe mulig livstruende. Jeg opplevde nemlig at hjertet mitt plutselig gikk bananas forleden dag. Det banket på family, om du vil, altså veldig fort. Jeg er litt redd, naturlig nok. Burde jeg oppsøke lege. Ta gjerne imot råd og innspill fra dere. Hilsen, Fredrik. Og jeg må innrømme, nå skal jeg fortelle deg, jeg vet ikke hvor gammel du er, Fredrik. Du kunne hatt litt mer som biofakta om deg, for å kunne svart litt bedre på spørsmålet. Men da jeg var i puberteten, så hadde jeg dette som kalles hjerteklapp stadig vekk. Hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke da. Mm. Men jeg er jo ikke død, så jeg lever jo fortsatt. Men hjerteklapp tror jeg man kan få. Det er vel at hjertet jobber litt ekstra, tar i et tak, tar igjen det tappte kanskje, og kommer seg ajour igjen. Jeg tror det er det man også skriver når man har medisineksamen, og glemt å lese akkurat det kapitlet. Det som jeg sa nå? Mm. Ja. Men jeg tror ikke hjerteklapp i utgangspunktet er så farlig. Hvis du har det, måtte få kontinuerlig hjerteklapp, så da burde du dra på legevakta med en gang. Det er oppfølgingsspørsmålet. Er det farlig, og hvorfor? Så svarer du det. Oppsøk lege du, Fredrik. Det interessante med meth-amfetamin er jo det at hjerterytmen er jo kontinuerlig mye høyere enn vanlig. Ja, men du får ikke hjerteklapp allikevel. Nei. Så det er ikke det han har gjort, han har ikke tatt meth-amfetamin. Det håper jeg ikke. Nei, det fraråder vi da på det sterkeste, for da kan du også miste tennene. Og jeg vet ikke hva som er verst, det er hjerteklapp og ikke annet tenner. Det er ille begge deler. Ja, det er det. Er det flere spørsmål vi bør ta tak i? Ja, det er noen som lurer på hva er egentlig svint, og hva er raskere enn svint? Mm. Det er Sand, er det det du så? Sand født midt på Kardangen. Han vil at du skal si hei, Sand, født midt på Kardangen. Ja. Okay, sånn, ja. Okay, hei, Sand. født midt på kartangen. Mm. Ja. Svint er jo sånn stålull som man børste eller vaske gryten med hvis man har vært uheldig å koke for mye grøt, som for eksempel Tora av og til gjør. Og hvis du da glemmer... Er det for at du koker for mye grøt at du bruker svint? Nei, vel det at du koker grøten fast i bunnen av gryta. Akkurat. Det er det som skjer, ja. Og da bruker du jo svint. Ja. Så tror jeg bare at det er fortere enn svint skriver seg fra da svintproduktet kom på markedet, at dette var et slags sånn slogan. Ja, slogan for, ja. Fortere enn svint, det skal mye til. Rask i en feie. Ja. Hvis du sitter, bare et lite sånn ekstra råd, når vi snakker om stålull, svintstålull, og hvis du kommer tilbake, hvis du er i militæret da, eller er i en, for eksempel en militærjunta eller et eller annet, jeg vet ikke hva dere driver med dere som hører på programmet, og dere har fått vått våpen, og tenker, å nei, nå ruster det, jeg tar litt svint, jeg, og så drar jeg over våpenet med det, setter det i skapet og kommer tilbake fra perm etter helgen, anbefales ikke. Det blir ekstremt, altså våpenet blir ekstremt rustent av det. Og da får du vel skjenn av junta-lederen også? Ja, kan rett og slett bli skutt for nakkeskudd på grunn av det. Skal jeg ikke polere raketten med svint? Jeg overhører det du sier der, Bjørte, og går til Edwin Collins. Dette er Girl Like You i radioresepsjonen. Vi skal snart få nyheter, men er tilbake igjen om 6, 7, 8 minutter. Og sånn. Og sånn. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Alarmprisvinnerne for beste live... Var det live-prisen du vant? Beste live eller beste nykommer? Beste... Nei, det var du som begynte resonemanget. Nei, jeg... Du var nødt til å fullføre det selv, og ikke la det gjøre sendingen mer stakkato enn allerede er. Vi ledet jo alarmprisen, så jeg burde jo strengt at vite dette her, men de var i hvert fall veldig glad, og det var ganske mot slutten av selve arrangementet at de vant, så det må jo ha vært en stor pris. Mm. Jeg tror kanskje det var alarmprisen igjen. Det var i hvert fall Superfamily med I Could Be A Real Winner, og det var, ble det også, Superfamily. Ja. Alarmprisen var det ikke... Nei, ikke alarmprisen. Nei, for det vant Ida Maria, denne sprø jenta fra Nord-Norge. Ja, men det var en annen veldig viktig pris da, som de vant. Nå er det på radioresepsjonen, et lettbeint underholdningsmagasin som går her på NRK P3. Bjørte Paul Kjøstheim, like navnbrøksperten. Hei til deg. Lille Leslie. Ja. Mm-hmm. Blir du kalt ofte? Det, ja. Tore Sagen, linseprinsen, unge trollmannen. Mm-hmm. Brille-Jesus. Brille-Jesus. Ja, Søviknes. Søviknes, ja. Mm-hmm. Steinar Sagen til jeg, sexklubben, Basse. Potifar. Potifar er fribryteren. Ja. Alle disse navnene... Fettfjes også, men det er... Fettfjes er ikke med. Det er, nei, det blir for, si det. Blir for ille. Det blir for ille. Altså, oversikt over alle disse navnene, jeg tror jeg ligger på internett, hvis man har behov for det. Er det ikke mulig å abonnere på de, eller? Nei, dessverre. Jeg vil ikke abonnere på det. Vi skal ha en debatt om F-16 litt senere i sendingen. Ja, apropos at vi snakket om disse Apache-helikopterne og det at Norge nå skal snart kjøpe seg en ny jetfly, så er det jo F-16 Norge har støttet seg til i mange år. Og når vi skulle lage dette, som vi skal høre litt senere, dette innslaget, så måtte vi sette oss litt inn i F-16-fly og hva slags fly det var. Og det er jamme med litt av et fly det også, altså. Jeg må si, jeg har blitt veldig imponert. Og, ja. Jeg er ikke så sikker på at vi skal kassere de enda. Nei, det er jeg enig med deg i to. Det vi kan gjøre er å ha F-16-flyene akkurat sånn som de er, og ikke drive og oppgradere det hele tiden, og så kjøpe Apache-helikopteret i tillegg. Da begynner vi å snakke om et luftforsvar. Det er forsvaret jeg snakker om her, ikke angrep. Det man eventuelt kan gjøre, det er at man kan fordele disse F-16-flyene rundt omkring i fylkene, sånn at man har et eget luftforsvar. Altså, fylkeskommunalt luftforsvaret? Ja. Ja, det er faktisk ikke så dumt. Det tror jeg ikke er så dumt, det. Men har vi nok, hvis det er mange F-16 er det vi har her i Norge? 60-70 F-16-fly. Nå er det jo en del som har falt ned og død. Da er det vanskelig å gjøre det kommunalt, men man kan jo satse på fylkene da, så kan det kanskje de største fylkene, som for eksempel Hordaland, kan ha to fly, for eksempel. Oslo bør også ha to. Ja, det er veldig lite fylke, da. Ja, det er lite fylke, men vi har mye viktige folk her. Ja. Vi har 19 fylke, så deler du de. Ja, okay. Det går ikke opp, det. Da blir det desimaler. Det blir i hvert fall to på hver, da. Fylkeskommunalt luftforsvar. Ja, det synes jeg. Også noen statlige Apache-helikoptere, så tror jeg vi er ganske trygge. Hvis hver kommune kunne fått et Apache-helikopter hver, så tror jeg vi mye har gjort. Det er dyrt, altså. Ja, det er klart det blir dyrt. Men altså, det koster å være trygg. Tenk på det. Tenk litt på det. Kan du være så snill og spille den nye singelen til Gatas Parlament? Please, skriver Steinbok. Det kan vi godt gjøre. Dette her er Gatas Parlament og Super Saiyed, Counter-Strike. 3-3-3-3-3-3 Du er på 3-3-3-3 Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Vi skal litt tilbake til hjerteklapp, vi her i radioresepsjonen. For det er tydelig at det er mange som, som har denne, jeg vil ikke kalle det lidelse, men har denne betegnelsen av hjerteklapp og går rundt med det, og Anne Fred og ingen fare. Vi har fått inn en sms fra en som det virker som om vedkommende vet hva han snakker om, eller hun. Og jeg leser. Hjerteklappet til deres innsender kan være en lidelse ved navn supraventrikulær tachycardi. Som innebærer at det oppstår ekstra slag i forkammeret til hjertet. Dette er såkalte falske hjerteslag, siden de oppstår i tillegg til de vanlige hjerteslagene, oppfattes følgelig som hjerteklapp. For unge mennesker så er det ikke farlig, men man bør likevel oppsøke lege for utredning. Dette måles med EKG og ultralyd. Kilde, en fyr som virker troverdig. Ja. Jeg synes det holder det. Ja, det, det holder det. Ja. Når du vet, man klarer å luke ut hva som er ordentlig god informasjon og dårlig informasjon, når man liksom skjønner, man får en følelse av det liksom. Ja. Og så, ja, man gjør det rett og slett. Det som er interessant, jeg hørte på radioen for noen dager siden en sånn hjerteekspert som sa at alle har utdelt et visst antall hjerteslag. Jeg vil ikke vite det. Hva slags type er dette? Det er sant, sånn at for eksempel mus og sånn som har da mye raskere hjerterytme, de dør jo fort da, de lever jo ikke så lenge. Så da jeg lurer på at... Så både mus og menn, holdt jeg på å si, har fått like mange hjerteslag. Så alle dyr i hele verden har fått like mange hjerteslag. Ja, så derfor en skilpadde som har bare noen få hjerteslag i minutt, det kan bli hundrevis av år. Så du anbefaler ikke jogging? Ja, men poenget er at det er noen sånn positive hjerteslag som men jeg så du har detalj. Positive hjerteslag? Ja, så det er et eller annet sånt som er med på for meg begynner her, teorien å briste. Ja, det er sant. Brista der med den der joggeteorien. Ja, jeg ble satt fast av joggingen. Nei, altså. Ja. Men jeg lurte bare på disse ekstra joggeslagene. Nei, ekstra hjerteslagene. Ekstra joggeslag er det hvertfall ikke noe som heter. Vi går videre, vi. Vi går videre. Jeg vet at du, Tore, har et spørsmål liggende. Klart? Ja da, det stemmer det. Det kommer fra Einar. Hei, Einar. Han skriver... Jeg og min kjære skal til Stavanger i sommer og lurer av en eller annen grunn. Altså, jeg går ut fra at det er en slags ferie, eller at det er noe annet. Ja. Og lurer i den anledning på om Bjarte har noen sightseeing og opplevelsestips til oss. Det hadde vært stas. Hilsen, ja, nå er det ikke bare jeg som har det, for Steinar og Tore har jo også vært i Stavanger. Og, ja. Og hvis du kan fatte deg i korthet, altså hvis du skal trekke ut den største severdigheten i Stavanger, Bjarte. Bruk stikkord eller nøkkelord. Ja, jeg synes jo gjerstrendene er jo fantastiske å dra ut og se på de da. Det er kjempefint. Ferdig. Åja, ok. Gjerstrendene, sjekk ut gjerstrendene. Jeg bifaller. Og da, ja. Da, Bjarte, har du et spørsmål også? Nei. Frode Kattekvinne, 1981, eller født i 1981 sannsynligvis, har et spørsmål. Hvem av dikkon tri vil ha klart seg best på ei subtropisk audeøy og høffer? Ingen hjelpemiddel til at hilsen Frode Kattekvinne, 1981. Mm-hmm. Ja, nå er jo ikke vi så veldig glad i sterk varme. Nei. Men det må, var det en tropisk øy, var det det hun sa? Det subtropisk, jeg er ikke helt sikker på hva det er, men la oss ta utgangspunkt i at det er noe som ligner på tropisk øy da. Er det noe som heter subarktisk øy også? Ikke, dette blir veldig vanskelig for meg. Nei, det er ikke nødt til å gjøre det vanskeligere enn det her. La oss bare ta svar på spørsmålet. Jeg tror at jeg ville klart meg best. Jeg tror ikke nødvendigvis at jeg hadde klart meg best. Hvem av oss to tror du hadde klart seg best? Kom igjen da. Jeg tror Steinar hadde klart seg best. Hvorfor tror du det? Ja, men hvorfor det er fordi Steinar har en sånn survival-greie. Ja, men han klarer ikke å bevare roen. Han får panikk med en gang han merker at han er alene på en subtropisk øy. Ja, men han er dritflink med speiderkniv alt i samme sånn. Ja, han er veldig god med speiderkniv. Det har jeg aldri nektet for, men det står jo ikke noe om at han har med seg det. Du lover å ta med seg en ting. Åja, det er Robinson, ja. Og på Robinson-eksplosjonen så tror jeg Tore hadde klart seg mye bedre. Ja, tror du det? Ja. Takk for det. Du hadde taklet alle de glamour-modellene som hadde vært med. Og de fargerike andre personene litt. Er det flere spørsmål, gutter? Jeg vet at det er flere spørsmål. Det er, ikke, altså, det er egentlig dumt å spørre. Ja, vær så god, Tore. Nei, det er en her som heter Halvar. Er Halvar Blikkis og Fisk. Han er? Jeg vet ikke, det står hilsen Halvar Blikkis og Fisk. Jeg tror han er Blikkinslager. Ja, nettopp, ja. Blikkinslager Blikkis, ja. Hallo, gutter. Lurer litt på dette ordtaket rosinen i pølsa. Rosinen skal liksom være det digge i pølsa, men det virker som om det er bedre med ost. Og jeg må jo si det sånn at det kommer jo sikkert ikke av nødvendigvis at rosinen er så fryktelig god, for man hadde jo dette i kjøttpølser i gamle dager, men at det er noe eksotisk. Pølse lagde man liksom i Norge, og så klarte man da å få tak i noen druer. Man tørka og stappa inn i pølsa. Og da var det litt stas å kunne se dette morsomme skaperverket som kommer fra kanskje en subtropisk øy. Men det var jo også det at man hadde ikke så ofte raffinert sukker i gamle dager. Man brukte på en måte druesukker, altså rosiner, som søtningsmiddel. Og da når man spiste kanskje litt salte, fleskete pølser, så kom man til en rosin, og så tenkte man, det her kommer vi til rosinen i pølsa. Hadde vi laget det uttrykket i dag, så hadde det vært osten i pølsa. Helt klart, helt klart. Jeg har et lite spørsmål, Steinar. Er ikke fra en lytter? Det kommer fra en lytter, ja. Det kommer fra Alfie. Han er 19 år, og han stiller følgende spørsmål. Når det kommer til å holde buksa oppe, hvem er da helten, belte eller beltehempene på buksa? Hmm. Og det er sånn type spørsmål. Det er et slags dilemma, men det er, det er ikke dilemma heller. Jeg vil si, for vi har faktisk under forrige låt diskutert og debattert akkurat dette emnet her, og der kom vel Steinar og jeg fram til at det er vel egentlig buksa som er helten, for du kan... Belte, mener jeg. Altså, du kommer jo ikke noe vei uten bukser uansett. Ikke sant. Nei. Selv foretrekker jeg jo bukseseler, men det var tydeligvis ikke et alternativ her. Nei, ikke her, Tore. Men altså, det har jo med... Det belte er helten, fordi at du kan trekke opp buksa og brette den over beltet. Dermed kan du klare det. Ja, du kan brette den over beltet, ja. Det gjorde man ofte i gamle dager også. Det var vel jøden Levi's Strauss som fant opp buksehempene, hvis jeg ikke tar helt feil. Og han hadde med seg kompani også, og det gjorde det mye enklere for folk å tre belte da inn i disse hempene, og ja, så holdt alt seg på plass. Og asiatene, de har jo gått for da drakter, altså for eksempel karatedrakter, som ikke har hemper til å feste sitt svarte belte, hvis du har svart belte. Strikk, hvis du har svart belte, ja. Men du har gult belte også. Eller hvitt belte, som jeg har hørt er det aller råligste. Ja. Jeg tror vi skal si hjertelig takk for alle spørsmålene som har kommet inn. Det var ikke nødvendigvis de aller beste spørsmålene som ble tatt opp. Jeg synes det var de aller beste. Ok, men det var veldig mange andre bra også, som vi også gjerne kunne tatt, men vi lagrer de i spørsmålsbanken vår. Og tusen hjertelig takk for alle som har bidratt, altså. Veldig bra, altså. Veldig bra, altså. Vi skal høre Bruce Springsteen fra Kanada. Nei, ikke fra Kanada. Radio Nowhere heter låta. Det var Grand Island, det. Love in Decay i radioresepsjonen på NRK P3. En helt ny låt fra Grand Islands siste album. Noe tristere dette enn de andre gladlåtene. Jeg synes det var skikkelig gladlåt, ja. Ja, men kjærlighet i forfallet, det er jo forferdelig. Noe av det verste man kan oppleve i et samliv. Jo, men de synger det med så stor innlevelse og glede at man tror at det er en positiv ladet sang. Ja, kanskje det faktisk de ser på det som noe positivt, Grand Island. Akkurat dette tilfellet av kjærlighetsforfall. Ja, du kører forholdet på dunken med vilje, og så finner jeg en ny ung rype. Jeg tror mange kan kjenne seg inn i det, at man i stedet for å på en måte gjøre et sånn tydelig brudd, så sier jeg, nå er nok her nok, så bare, vi lar det ebbe ut. Mye lurere. Ikke sant? Så, det er det lurere. Ja, ja. Nei, jeg synes ikke det er lurere. Jeg synes det er en feig dårlig. Ja, ikke sant? Det er egoistisk, jeg har ikke sagt noe annet enn, men det er mye mer behagelig. Ja, men det er ikke reelt, synes jeg. Nei, det er ikke reelt. Men hvis du har en annen på gang, eller en annen på gang allerede, der, eller to. Venter, eller to, men det vet man jo aldri. Synes jeg det er en litt sånn men lett vint. Kjærlighetsråd fra resepsjonistene. Godt. Jeg skal stand-up i dag. Jeg sitter og jobber med materialet som skal være litt sånn aktuelt i årstiden vi er inne i. Ja, du hadde jo en forrykende parodi på Alex Rosén i går, som fikk 5 og 6 på terningen. Ja, hva skal du stand-up i om i dag? Kan du dryppe noen informasjon som gjør at du blir interessert? Jeg skal, sånn at folk blir litt sånn nysgjerrige. Altså, det skal handle om noe mange mennesker gjør når det begynner å bli varmt i været. Kle av seg, ja. Ja, men det er forlengelse. Bade, is. Drikke øl og spise is og sånt. Jeg vil ikke si hva det er. Utepils. Vannski, kanskje. Drinker. Jordbær. Gode innspiller her, så skriv det ned. Ja, skriv det ned. Ja. Vil du ha mer? Synes du det var morsomt i seg selv, alt det vi sa? Vannski, så var veldig, veldig gøy. Vannski er morsomt. Ja. Det er morsomt. Bare si vannski, så lo folk. Har vannbrettet kommet enda, siden de har begynt å kjøre brett både på asfalt og på snø? Dette tror jeg du vet selv. Ja, gjør det. Jeg har ikke følt med i vannski-verden. Altså surfbrett har du ikke hørt om? Nå tenker jeg på altså, i vannski-konseptet. At du står på surfbrett bak en båt? Ja, er det vanlig det? Nei, ja. Wakeboard, er ikke det noe sånt? Wakeboard, ja. Nei, jeg vet ikke. Nei. Dette er kjempemorsomt materiale, gutter. Dette her burde du bare skrive ned og lage stand-up om det. Nei, kan ikke du gjøre det, så slipper vi å gjøre det. Ok. Jeg skal prøve. Ok, vi skal høre låta vår. Dette her er Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town. Au! Shit! Yeah! Velkommen til F-16 i fokus. Vi samtaler om jagerflyet F-16, mens vi får en flaske opp i rumpa av og til. Og jagerpilot Steinar Sagen, når var det norske forsvaret første gang fikk stiftet bekjentskap med F-16-flyet? Aller først så må jeg si at F-16 har vært en trofast arbeidshest for oss i Forsvaret, helt siden første gang dukket opp på norsk jord i 1980. Vi har også med oss testpilot Tore Sagen, og hva vil du si... Hva vil du si om F-16-flyets egenskaper? Jo, F-16-fly var jo det aller første amerikanske fly som var i stand til å utføre en 9G-manøver. I tillegg er jo F-16-fly et fantastisk godt multirolle-jagerfly. Ja, nå er det sikkert mange med meg som lurer på hva et multirolle-jagerfly er. Ja, det kan jeg godt fortelle deg, for dette flyet kan utstyres med både luft-til-luft-missiler, luft-til-skip og luft-til-bakke-missiler. Ja, dette høres jo helt fantastisk ut. Ja, ikke nok med det. F-16-fly kan også utstyres med en lang rekke andre bomber. Mm. Hvor mange slike fantastiske jagerfly av typen F-16 har vi hatt på norsk jord, Steinar Sagen? Jo, da Forsvaret ferdiggjorde jagerflyavtalen i 1975, så ble det bestilt hele 60 F-16 A-fly og 14 F-16 B-fly. Og som tidligere nevnt, så dukket de første ferdigproduserte flyene opp her i landet i 1980. Det må jo ha kostet den norske staten en formue. Testpilot Tore Sagen? Ja. Jeg vet i hvert fall såpass at disse flyene i 1998 kostet 18,8 millioner dollar per stykk. Men selv om flyet kostet mye, ble det en stor suksess og ble produsert i mangfoldige eksemplarer. Ja da, det er i hvert fall bygd 4000 F-16-fly som har blitt kjøpt inn og utland over hele verden som Tyrkia, Belgia, Pakistan og Polen. Og flyet har jo med stort hell blitt brukt i kriger i Irak, Afghanistan, Israel, Libanon, Pakistan og i Gulfen. Ja, fantastiske kriger, alle de der. F-16 i fokus er slutt for i dag. Vi takker våre gjester og ønsker velkommen tilbake neste gang. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. The Arcade Fire med No Cars Go hos oss i radioresepsjonen på P3. Det jeg kan få fortelle at Thin Lizzy, som vi spilte før det med The Boys Are Back in Town, de kommer til Sandnes i morgen. Fy søren. Det er ikke, tenkte så gøy å se de, ja, hvis du bor i Sandnes eller omegn. Og da er ikke veien lang ut til Gjærstreden heller, så da kan du jo benytte anledningen hvis du har noen timer til overs og se på de flotte sandstrendene som er på vår vestkyst. Ja, hvis du da bestemmer deg for å ta fri fra studiested, eventuelt arbeidsplass, ta flyet til Sandnes og ta det fri et par dager for å oppleve Thin Lizzy og Gjærstrendene. Da finnes studiesteder i Stavanger også, altså. Ja, men du kan ikke bytte studiested bare på grunn av Thin Lizzy og Gjærstrendene. Nei, det er sant. Nei. Altså, så fantastisk kan det umulig være. Jeg vet ikke om noe band som er så bra at man bør bytte studiested. Kanskje The Beatles, hvis de plutselig hadde oppstått igjen. Da hadde jeg kanskje byttet studiested. Nå er flere av medlemmene der døde allerede. Ja, men hvis det hadde vært et sånt mirakuløs greie som hadde skjedd da, og de hadde hatt det samme faget som jeg studerte, for eksempel da på Cambridge, og Beatles hadde flyttet til Cambridge og spilte der hver dag. Så du begynte å studere der i stedet for her i Oslo som du studerer nå? Ja, hvis de døde i Beatles hadde gjenoppstått og gjenforent seg, da tror jeg mange hadde skiftet studiested. Det tror jeg kanskje de aller fleste. Det er jo forutsatt at de har faget da, til det stedet hvor Beatles oppstår. Ja. Men de har jo alltid, altså, du har ikke alle fagene på universitetet i Cambridge. Nei, det er klart du ikke har det, men... Du har ikke... Altså, jeg har ikke det, nei. Jeg har tatt alle fagene som er oppdrivet på universitetet i Cambridge. Nei, men hvis du er i gang med et studium her i Oslo, og så er det greit å kunne, hvis det er mulig da, å fortsette i Cambridge hvis Beatles gjenoppstår det. Nå snakker vi om altså, at folk skal stå fra det døde, så jeg tror du flytter litt uansett. Ja, det er det utopiske greier selvfølgelig, og hypotetisk ikke minst, men spennende å snakke om. Helt klart. Vi skal snart ta stand-up. Jeg gleder meg altså. Ja, så bra at noen gleder seg, for jeg må si jeg gruer meg litt. Okay. Det skal handle om strandliv. Det var noe vi gjettet på. Ja. Bading skal det også handle om. Og jeg er kjemperedd for at den ikke har så mange punchliner som man kanskje skulle ønsket i en virkelig stand-up. Bikker det litt over til kosseri, tror du? Ja, det kan. Hvis folk kan ta utgangspunkt i at det skal være kosseri, så tror jeg de vil bli positivt overrasket. Ja, men da er det vel bare å gi enda mer da, i framføring, og så satse på framføring og gjøre den til en skikkelig greie, og kanskje prøve å luke ut den ironiske latteren her i publikum. Kanskje jeg skal prøve å ta i 120%? Ja, gjør det. Ikke skrike, mener du? Jeg vet. Du snakker om å ha energien, liksom. Ja, energien. Du skal ikke skrike så høyt du kan. Nei, men snakke litt høyere enn vanlig, kanskje. Mm. Har du fått med vannski? Vet du hva, det vannski-greien har jeg ikke fått med meg, dessverre. Brett, da, om folk begynte å stå på brett etter båter og sånn? At akkurat det brøtt og vannskigreiene har jeg ikke fått med. Ok. Det, ja, det er veldig dumt. Har du fått med sånn sololje? Ja, jeg har med litt sololje faktisk. Jordbærpriser da? Nei, det har jeg ikke med. Is? Har du fått med is? Jeg kan ta med. Jeg kan bikini ta med is. Bikini og bikini-linje og sånne ja. Problemer. Du, har, du fått med is, har du fått med toppløs? Toppløs har jeg fått med. Mm. Nudist? Ja, faktisk. Kjempebra. Ok, vi skal få høre denne stand-upen etter Inger Olava og Back to Love. Det er kjempelurt å ta det helt ned før stand-upen. Ja, det er smart. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Tusen takk for en stemning. Ufaller, det renner av vegg her inn jo. Ja, badesesongen står for tur. Er det noen som gleder seg, eller? Ja, ja, du, ja, du gleder deg? Ja, ja. Er det noen som liker å bade her, eller du? Nei, ikke egentlig, men... Du liker å bade? Ja, jeg synes det var det. Ja, hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. Nei, du vet ikke, nei. Nei, det er egentlig et veldig dårlig argument å komme der, for vet ikke er ikke noe argument, egentlig. Ok. Hva er det som er så fascinerende med bade, egentlig? Sjekk meg, jeg klarer å presse meg selv til å dype kroppen i 16 graders vann. Faen, hva er det vi har av meg, egentlig? Er det en klapp på skulder, en pokal, eller? Det er så rart med badesirene, fordi plutselig så er det helt greit å være halvnaken foran masse fremmede folk. Og så vanligvis prippende jenter som vrenger av seg høyhalserne og lufter brystvortene sånn at alle skal se. Plutselig så er det helt greit, liksom. Og hvis du liksom gløtter litt, da, så får du de kjipe blikka. Hæ? Ser du på puppene mine, eller? Ja, for fucken! Hva er det vitsen med å brune puppene hvis ikke du vil at noen skal se på dem? Ja, kvinner, ass, det er umulig å skjønne seg på dem, hæ? Ja, jeg kjenner meg igjen. Enig, kjenner du igjen, ja. Ja, det er en kjent sak at mannlige genitalier trekker seg langt opp og inn til kroppen som overhovedet mulig når du på en måte bader i iskaldt vann, ikke sant? Ja. Det burde kanskje være et tegn på at det ikke er sunt, eller? Ja. Det er som om testiklene vil helt opp i magen for å varme seg. Altså, hallo, tolk kroppens signaler, da. Hjernen sier, å bade i iskaldt vann, det er forfriskende. Ballene sier, jeg dæver! Det er som en snegle som trekker seg inn i sneglehuset, liksom. Hjelp meg! Hvorfor gjør du dette mot meg? Hvorfor straffer du meg? Har jeg ikke vært en god penis for deg? Altså, badevann og bikkjer og unge pisser i det. Det er solkrem, ispapir, søppel. Altså, alle mulige kroppssekreter er blandet sammen i denne saltvannsuppa her. Er du klar for en forfriskende dukker, eller? Og til dere jævla ekshibisjonistiske nakenbadere, motherfuckers, skal ikke dere kle på dere? Blir det ikke kaldt nok for dere hvis dere har på shorts og baderakt, eller? La meg slippe seg der slaskete, jævla gufne kroppen deres. Fy faen, altså. Tusen takk for meg, Steinar Sagen. Steinar Sagen, jente. Nei, jeg synes det var kjempemorsomt, det. Ja. Nei. Ja, jeg lo på ordentlig flere ganger uten det ironiske tilsnittet, faktisk. Nei, så, vet du hva det er. Og mye av det var fordi jeg synes du er så morsom når du er så... du er veldig konkret. Ja. Og tydelig skrevet et manuskript. Dypper kroppen i 16 graders vann, og så videre. Ja, det er finne på... Pungen helt opp inntil, og er veldig sånn beskrivende og billedsterk. Ja, ok. Og så synes jeg det var... morsomt fremført. Du var liksom den, du er liksom den sinte stand-up-komikeren, ja, som er litt sånn forbannet på folk, men får med deg publikum likevel, for alle er enige. Ja, ja. Så jeg synes det var helt supert. Ternekast 5 fra meg. Det var mye bedre, Steinar, enn det du ga inntrykk av i starten. Altså, jeg tror bare du var nervøs, hadde litt prestasjonsangst. For du var i stor form når du først satt i gang. Jeg synes det var kjempemorsomt det der når du liksom ga deg ut for å spille liksom testiklene som hadde trukket seg. Ja, det var veldig bra. Ja, jeg er jo galt liksom. Ja, det var galt på penis, ja, det har ikke vært en god penis for deg. Jeg synes det er god, ja. Kjempebra. Du får en svag femmer av meg. Ja, ja. Det er kjempebra. Det er to femmer, det. Ja, altså, svak eller ikke, femmer er femmer. Ja. Tusen hjertelig takk. Takk for oppmerksomheten til dere som hørte på også. Vi skal... Hva heter du? Steinar Sagen. Ja. Vi skal høre The Doors, vi. Dette her er Riders on the Storm. Du hører på radioresepsjonen på P3. Vi satt og snakket om det, og ja, vi klarer ikke helt å få fange opp teksten til Jim Morrison her, men vi regner med at det er narkotika det handler om, Riders on the Storm. Ja. Har vi noen andre? På den tida i musikkhistorien så handler vel alt om narkotika, og det er derfor tekstene virker så rare nå i ettertid. Ja, ikke sant? For man må alltid tenke, hvis man ikke skjønner teksten, det er narkotika. Mm. Dette her er barnelærdom, egentlig. Egentlig. Ja. Men vi ble i hvert fall enige om at hvis Jim Morrison oppstår fra de døde, og Doors samles igjen, så skifter vi studiested. Ja, jeg er ikke så sikker på om jeg skifter studiested da. Det er litt sånn revne lykkelig for meg, må jeg innrømme. Jeg kunne i hvert fall tatt et valgfag der, og så dratt hjem igjen. Ok, ja. Men jeg skifter ikke studiested på grunn av det, altså. Nei, det, nei. Altså, han var så vanskelig og rar. Han ja, var ikke veldig usympatisk på mange måter. Sær type. Ja, men for en kunst de har lagt når, ja, når det kommer til musikken, altså. Ja, ja, ja. Det er egenart, altså. Så men, det holder. Døde han i et badekar i Paris, er det sånn? I hvert fall i filmen, så dør han i et badekar i Paris. Mm. Kroppen hans tåler rett og slett ikke mer. Det er jo flere unge mennesker som jeg har hørt om i Amerika som bare har spist på McDonald's, dør også. Selv om de ikke er overvektige, dør de i en alder av 30 år, altså. Ja, gjør det, ja. Men han spiste ikke bare på McDonald's, Jim Morrison? Det vet ikke jeg noe om. Hadde Jim Morrison på... Hadde McDonald's på Jim Morrisons tid? Du, det, der skal jeg være litt forsiktig, for så blir jeg vel drittig ut av litt her. Ja, de hadde jo hamburgere. Ja, de hadde og cheeseburgere som, og går være, som går for å være med det mest usunne. Hadde han tatt dusjen, så hadde han kanskje vært her i dag. Ja, det er sant det. Her? Nei, ikke her akkurat nå, men... Ja, ja. Planeten Jorden, Tellus, ja. Vi må bare benytte anledningen noen gang til å takke for alle som har bidratt til å gjøre programmet vårt om mulig enda bedre enn det hadde vært hvis vi skulle finne på alt selv. Da tenker jeg på tekstmeldinger og e-poster, et cetera. I morgen er vi tilbake igjen. Da er det den jamaikanske one-liner-spalten. Ja. Og så er det stavmiks, da. Ja, det er bare å glede seg til. Jeg gleder meg. Mm-hmm. Vi stikker fingrene inn i sjokkmaskinen. Den som får støt blir skutt med softgun MP5. Men dette her er vanlig. Jeg tror det blir meg da. Ja, det blir meg i dag også. Det blir tredje dag på rad, sikkert. Nei, Nei. 2 Det er morsomt, lært av gymlæreren min. Oi. Angrer meg nå. Ok. Har du fått nye bukser, du, Steinar? Nei, jeg er gamle. Akkurat, ja. Interessant. Ok, last ned podcasten vår, kommer ut på ettermiddagen en gang. Vi sier takk for i dag, ha en trivelig dag. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.